zajedno mnogo smo maštali, al sve to beše uzalud, negde smo grešili. Znam da si mene želela, da si me pazila, ali ja sam se promenio, drugu zavolio. Sutra je dan kad dolazi, bit će ti teško, znam. Nisam te dovoljno voleo, oprosti mi. Sutra je dan kad dolazi, bit će ti teško, znam. Prođeš mojom ulicom, nemoj da zastavješ, lakše će srce kucati, ako me ne vidiš. A kada prođu godine, ako se sretnemo, bit će to dobra prilika, da se nasmijemo. Sutra je dan kad odlazim,